budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 20 osób po uderzeniu pioruna trafiło do szpitali w Czechach. Wśród poszkodowanych jest 10 dzieci. Ulewy i burze przechodzą przez Polskę. Strażacy do wieczora mieli ponad 700 interwencji. Siły powietrzne Portugalii będą wyjaśniać katastrofę lotniczą na pokazach airshow, w której zginął jeden z pilotów. 20 osób, w tym 10 dzieci, trafiło do szpitali po uderzeniu pioruna w Czechach. Do wypadku doszło w jednym z parków w Libercu podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Piorun uderzył w drzewo, pod którym stała grupa ludzi chowających się przed deszczem. Kilkanaście osób straciło przytomność. Jeszcze przed przyjazdem ratowników pomagali im pracownicy libereckiego szpitala, którzy spędzali wolny czas w parku. Niektórzy z poszkodowanych wymagali reanimacji. Ostatecznie 17 pacjentów przewieziono karetkami pogotowia do szpitali w Libercu i Jabłoncu nad Nysą, a jedno dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Pradze. Wieczorem do libereckiego szpitala trafiło jeszcze dwoje dzieci, które przywieźli prewencyjnie ich bliscy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Przypomnijmy, że ulewy i burze przechodzą także przez Polskę. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w całym kraju do godziny 21. Najwięcej pracy mieli na północy i zachodzie kraju, w Wielkopolsce, w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim. Dochodziło do lokalnych podtopień ulic i budynków, wiatr przewracał też drzewa i łamał gałęzie. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do północy. W ciągu 12 miesięcy w województwie podlaskim zlikwidowano co czwartą kwaterę agroturystyczną, tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku. W raporcie Turystyka w województwie podlaskim porównano dane z końca lipca minionego roku i rok wcześniejsze. Liczba miejsc z tak zwaną agroturystyką zmniejszyła się aż o 13, ale w sumie z mapy województwa zniknęło 20 turystycznych obiektów noclegowych. Co ciekawe, chociaż zmniejszyła się ogólna liczba miejsc do nocowania, to w hotelach, motelach i pensjonatach przybyło ich. Może dlatego, chociaż placówek było mniej, to obsłużyły większą liczbę gości niż rok wcześniej i to przede wszystkim turystów krajowych, bo zagranicznych przyjechało o kilka tysięcy mniej. Najbardziej wzrosło zainteresowanie noclegami w zespołach domków turystycznych, ale lepsze wyniki odnotowały także motele, pensjonaty i kempingi. W pozostałych miejscach oferujących noclegi odnotowano spadek zainteresowania ich ofertą. Jednak chociaż największe tak zwane obłożenie w miesiącach wakacyjnych odnotowały pensjonaty, to i tak turyści najchętniej korzystali z noclegów w hotelach. To wybór 60% wszystkich, a jeśli chodzi o turystów zagranicznych, na nocowanie poza hotelem zdecydował się tylko co piąty z nich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. Sztab Generalny Portugalskich Sił Powietrznych przeprowadzi śledztwo po śmiertelnym wypadku, do którego doszło podczas pokazu lotniczego w mieście Beja, poinformował minister obrony Portugalii Nuno Melo. Żal z powodu wypadku wyraził też premier Portugalii Luís Montenegro. W imieniu rządu pragnę wyrazić szok, żal i solidarność z siłami powietrznymi Portugalii. Zmarł pilot, uczestnik pokazu, dlatego rząd jest gotowy zrobić wszystko, aby zminimalizować straty, chociaż w przypadku utraty życia są one nieodwracalne. Po 17 naszego czasu nad bazą lotniczą w mieście Beja zderzyły się dwa samoloty wykonujące pokaz akrobacji lotniczych. Jeden z samolotów spadł na ziemię i eksplodował. Pilot narodowości hiszpańskiej zmarł na miejscu. Pozostałe maszyny bezpiecznie wylądowały. Wieczorem na Placu Republiki w Tbilisi zorganizowano koncert, a podczas imprezy trwa zbiórka pieniędzy na grzywny dla uczestników protestów przeciwko ustawie o agentach zagranicznych. Według mediów w ciągu półtora miesiąca masowych protestów za niepodporządkowanie się policji i drobne chuligaństwo zatrzymano ponad 200 osób. W ostatnich dniach demonstranci są wzywani na procesy za blokowanie dróg. Najczęściej otrzymują kary finansowe. Partia władzy Gruzińskie Marzenie uchwaliła kontrowersyjną ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych mimo masowych protestów społecznych. We wtorek parlament odrzucił weto prezydentki Salome Zurabiszwili. Głowa państwa ma 5 dni na złożenie podpisu pod ustawą, czego zapewne nie zrobi. W tej sytuacji ustawę podpisze przewodniczący parlamentu. Ustawa każe ujawniać finansowanie np. organizacji czy przedsiębiorstw przez zagraniczne podmioty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie, którą otwiera Richard Hawley swoją nową płytą In This City, They Call You Love. To 9. album studyjny brytyjskiego muzyka, zawierający 12 autorskich nagrań, wywodzących się z tradycji lat 60. XX wieku, gdy dobry wokal i chwytliwa melodia miały swoją wagę i wdzięcznych odbiorców. In this situation, a fleeting glimpse of life. You give a little love, take a little love, and give it back inside. You gotta have love if you wanna get love. You gotta give love, love, love, love, love. In this situation, making us a case. Give a little love, get a little love. If you're thinking straight, you gotta have love. If you wanna get love, you gotta give love, love, love, love, love. Have love, give love, get love. Have love. Give love, get love. Take it nice and easy. A little feeling in the eyes. Keep the needle in the middle, snowing all the riddles. And don't believe the lies. You gotta have love if you wanna get love. You gotta give love, love, love, love, love. Have love, give love, give love. Have love. Richard Hawley, popularny w Wielkiej Brytanii, w Polsce chyba nieco mniej znany, no ale to ciekawy artysta, a jego nowy album to po prostu piosenki z gitarowym akompaniamentem, no taka brytyjska szkoła w dobrym wydaniu. Podobnie można opisać drugą nową płytę z Wielkiej Brytanii. Jej autorem i głównym wykonawcą jest Richard Thompson. Richard Thompson to bez dwóch zdań żywa legenda angielskiego folk rocka. Zaczynał karierę w latach 60. jako członek założyciel popularnej grupy Fairport Convention. Na początku lat 70. rozpoczął działalność solową, no i od tej pory niezmiennie cieszy się w Królestwie Karola III dużym szacunkiem. Nowy album Richarda Thompsona, Ship to Shore, to kolekcja 12 piosenek wywodzących się z muzycznej tradycji Wysp Brytyjskich od Anglii przez Szkocję aż po Irlandię. Singapore Sadie, three times the lady of any one that you can name. That's why the tongues wag in the garb of each hag, deficient in beauty or brain. She doesn't give no lies and excuses. She suckles the wagons with whoever she chooses. But her love his side. The talismans hang from her wrists and her ankles to ward off the mischievous eye. Now some girls just lay it all there on the table. She keeps you guessing like Monroe or Grable. Cause her love is a mystical thing. I swear I hear choirs and celestials sing. Her love doesn't come every day. It comes like a bolt from the blue. Blinding and blinding and dead like they're standing right there in the room. She can be forgiving at times to the living, so please number me in that crew. She don't dignify one of her chicks or beginners. She don't hang around with no rocking horse winners. Cause her love is a mystical thing. I swear I hear choirs celestial. Like a bolt from the blue. Her love is a mystical thing. I swear I hear choirs celestial sing. Her love doesn't come every day. It comes like a bolt from the blue. Burning and blinding and true. Burning and blinding and true. Burning and blinding. Richard Thompson wykonał dla Państwa piosenkę ze swojego nowego albumu Ship to Shore. 75-letni obecnie artysta jest wciąż aktywny muzycznie, wydaje płyty i występuje. W tym roku zdążył już odbyć trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Teraz występuje w Wielkiej Brytanii. Ta trasa zakończy się 8 czerwca w prestiżowej londyńskiej sali Royal Albert Hall. No a tam występują tylko artyści z najwyższej półki. Program trzeci, Dym na wodzie. Obok płyt z nowymi piosenkami mam dziś dla Państwa dwie płytowe reedycje. Zaczniemy od boksu Robina Trauera. Brytyjski gitarzysta Robin Trower zaczynał karierę w latach 60. XX wieku w zespole Procol Harum. W tym składzie nie mógł jednak za wiele pograć, no bo jak Państwo pamiętają, brzmienie Procol Harum oparte było na współbrzmieniu instrumentów klawiszowych, fortepianu i organów Hammonda. Robin Trower stworzył więc własną grupę i dość szybko zasłynął jako wybitny kontynuator stylu Jimmy'ego Hendrixa. W 1974 roku wydał swój drugi solowy album Bridge of Sights, Most Westchnień, który to album spotkał się z powszechnym uznaniem. Krytycy muzyczni chwalili, a publiczność kupowała. Co ciekawe, producentem tej gitarowej płyty był Matthew Fisher, organista zespołu Procol Harum. Nowe jubileuszowe wydanie Bridge of Sights na 50-lecie to taki elegancki boks. Jest wersja winylowa i wersja kompaktowa, a w niej trzy płyty kompaktowe i Blu-ray. No a na tych płytach nagrania koncertowe, odrzuty z sesji i inne ciekawostki oraz, co najważniejsze, oryginalny album w nowym masteringu. Just sigh. And why so cold? Been a long time crossing bridge of sighs. Robin Trower i tytułowe nagranie z nowego, jubileuszowego wydania Bridge of Sights. Jak na płytę, która liczy sobie pół wieku, brzmienie po remasteringu jest znakomite. Taka płyta pół wieku temu była w Polsce marzeniem, zwykle zresztą niespełnionym ze względów finansowych. No ale jeśli już jakiś egzemplarz trafił w postaci prywatnego importu do naszego kraju, to jego właściciel automatycznie stawał się towarzystką atrakcją z najwyższej półki. Robin Trower powróci po północy. Druga ciekawa reedycja z ostatnich dni jest dziełem zespołu Black Sabbath. Słyszą Państwo, że to nie Ozzy Osbourne tutaj śpiewa. Ten to wokalista po latach okazał się być tym najważniejszym. No ale w trakcie całej swojej historii zespół Black Sabbath miał kilku wokalistów. W latach 80. po kilku próbach z różnymi kandydatami pozycję tę zajął Tony Martin, który pełnił rolę wokalisty przez 10 lat mniej więcej. Wydane w tym czasie płyty dawno zniknęły ze sklepów, ale teraz zostały wznowione w postaci czteropłytowego boksu Anno Domini 1989-1995. Dokładnie rzecz biorąc, Tony Martin zaczął wcześniej śpiewać w Black Sabbath, no ale pierwsza płyta z jego wokalem nie pomieściła się w tym zbiorze ze względów autorskich, takich praw autorskich. Ten zbiór natomiast otwiera album Headless Cross z 1989 roku. Potem mamy Tear z roku 90, Cross Purposes z 94, no i najciekawszy w tym zbiorze album Forbidden z roku 1995. Child with a gun holds it up to the head. Tak brzmi Black Sabbath na nowej wersji albumu Forbidden. Dlaczego mówię, że ta płyta najciekawsza z tego czteropłytowego zbioru? No bo te trzy pozostałe mają po prostu nowy remix, takie odczyszczenie generalne. Natomiast płyta Forbidden jest stworzona poniekąd na nowo. Gitarzysta Black Sabbath, Tony Iommi, zawsze był niezadowolony z brzmienia gitary na oryginalnym wydaniu tej płyty i teraz osobiście zajął się takim nowym, totalnie miksem płyty i poprawił znacząco partię gitary, a także partię perkusji. Więcej Black Sabbath także po północy w audycji Dym na wodzie. A teraz jeszcze mam dla Państwa zapowiedź nowego albumu Black Country Communion. Country Communion to super grupa dwóch Anglików i dwóch Amerykanów. Glenn Hughes, Jason Bonham, Joe Bonamassa, Derek Sherinian. Debiutancki album wydali we wrześniu 2010 roku. Album numer 5 ukaże się 14 czerwca. Płyta kolejna ukaże się dopiero w przyszłym roku. Jej wykonawcą jest artysta używający pseudonimu Polaczek. Siedem, pięć, siedem. 7-5 mój rocznik, pamiętam to i tamto. Wkładałem maskę na lekcjach u sierżanta. PO to było coś, to zupełny niefart. Ze śrutu trafiłem pacjenta w dół pleców. Na lekcjach empatii wpadali z ugola ocalić nas od bólu i zabrać nam młodość. Nie zawsze sami piszemy historię. Boimy się błędów, boimy się spojrzeń. Pod peweksem cinkciarze sprzedawali marzenia. Kilku kumpli strzepaka między nami już nie ma. 1975, nie lubię poniedziałków. Borewicz, rejs, papieros o poranku. Mieliśmy swoje miejsca, mieliśmy powietrze. Do dzisiaj gramy w Tetris i mówimy wiersze. Mamy w metrykach wpisane język rosyjski na pamięć. Szkolne wołanie na alarm i z rana butelka mleka za drzwiami. Mamy w metrykach wpisane język rosyjski na pamięć. Szkolne wołanie na alarm i z rana butelka mleka za drzwiami. Mamy w metrykach wpisane język rosyjski na pamięć. Szkolne wołanie na alarm i z rana butelka mleka za drzwiami. Siedem. Siedem, pięć. Na trawniku za szkołą kopaliśmy do zmroku. Były plany na przyszłość i był podbój kosmosu. 1975, pamiętam to i tamto. Kino, pokój, stan wojenny, po siostrze palto. Choć najczęściej było szaro, a o zdanie nikt nie pytał. Coś dziwnego w nas zostało. Coś dziwnego w nas zostało. Chęć kolorowego życia. Polaczek to Robert Przybysz, wokalista i autor tekstów z Łodzi. Jego debiutancki album ukaże się w przyszłym roku. Pierwszą godzinę zakończy muzyczna premiera zespołu Odezil. Nagranie nosi tytuł True North, a Dym na wodzie powróci po północy. We'll be right back.